اوس خو ده باندې یو داغ دی څه لګېدلی و د چاغ چاره کم که دی مړی نه و نسلا خو داغ یو ور په لګېدلی و دا مریتوب امیمه د بنت عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله د عمد حضرت زینب دا چا لور و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عملور د چا لور عملور د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش وکي چې د حضرت زید سره نکاح وکړي د هغه او د هغه او د ضرور شخوشه هم نه و لیکن رسول الله ولته وکړي زکه خو الله وحی راوستو اذا اخذ الله ورسوله ما كان لهم الخيره من امره چې کله خدای او رسول فیصله وکړي بیا یو مؤمن لره د دې اجازه ته پیغمبر ته الله فوق العاده تصرفات ورکړي دي بالکل تطلار مور اخواته تصرف لري پر انسان په خپل امتی مؤمن باندې کړي هغه بس بیا ومنل خیر فیصله یې ومنل د حضرت زینب نکاح د چا سره وسو د زید سره وسو لیکن چیرې دغه خو خپل یو انا وکنه څوک ارڅو غنانات لري کړي دغه خو قریشی وا هاشمی وا شوخه هغه شوخی خو هغه په کې وای د انسان یو طبيعي شی دی کړي بیا په دې باندې اور د چا الزام لګیدلې ا کورنۍ چارې نصر برابرې دي حضرت زید به همیشه راتلې شکایت به رسول الله ته کاو سره خراب پد زندگی مسره به خطر خط په طبيعت نصر په یو کې زه طلاق کوم د ورته ځان اتقی خدای او بیرس می طلاق وکړ دی بار بار راتلې دا مطالبه به کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اجازه غوښت چې ته ماته اجازه راکې چې زه طلاق رسول الله ورتلنا په دغه دوران کې د الله پیغمبر په ځل کې دار راوګرځیدل چې دا زموږ خو خیر راځي تلاکی پرېږدي نه ولنو چې یو نه کاجه سره واخسته خیر په دغه ځای دریږي کن مېړو د مینه چې یو خبرې په طبيعت کې دونه تفوق راغی فارق سره راغی بیا خامغه پر طلاق سره دریږي نو یې سوچ دغه یو ورځ سوچ به ورلیدلې یا به دوی ورځې ورلیدلې چې دا کې طلاق کړ یوار هغه را ولاړ رسول ستا د دغه خاطر پر بنیاد د پیغمبر د حکم د منول په هیڅ باندې ستا په خله د څه څوک نکاح وکړه اوس بیا دې بیرته طلاق ورکې نو خو په هغه باندې بیا داغ د طلاق هم راغی دا خو یو مسله په شوزه چې داغ د طلاق راځي خو دغونه نه بیا لکه څوک غیر مطلقه پر کیسه تک انس پیغمبر اعلان په دې کې په سوچو باندې چې هغه هم دیواله د نړۍ خاندان شزدا اور بیا زما په خله باندې د الله حکم منی د الله د حکم اطاعت کرتے وي دا یو کړل او بیا د ایت الله کوم ورکینو دا خو په هغه بزرګ څونه زیر سی نو د دغه زخم مداوا بل شکل نه کیږي نو چې دا به ما خپل نکاح کوي لیکن زی خو نکاح کولای په دین نه سوی چې دغه ټول امت په کته مرتد شي دا ټول امت به څه ټول به مرتد شي غدا وای ته ولا څنګه پیغمبر د چوس محرمات لام جایز کړل د زوی شزه په څه کړل په نکاح کړل ولی خو ما نه ته لږه رسوخ پیدا کړی دی ارس مشتش په پښتنو کې د شری واجونه نشته چوس د ملا د وسه وسلم چل وتل لوسه تیر دی که پیر دی که فقیر دی که ملا دی بالکل ورته بیا پس سینې سوې سلې ګر د دنیا غ نور ایمان چې دغه غد بر پرې دی زمړي کن کتره هی کن ایسته ایسته غواړي کن پیغمبر لام په دا پریشانی کې دی دا سوچونه ولېږي زکه الله جل جلاله دا وهم راوست دا اعلان ولدا ته بنا سلسله ګس ختم دا ستاسو مصنوعي د لاس کړي دي چې جوړي کړي دي په لاس منو سبونه جوړ کړي دي د ته اچ اعتبار رس رشتي وایست یعنی علاقه او رشتي مقرر کول د الله کار دي د بل چکر نه دي تاسو له ځانه مسیو ته چې په کم چا باندې مو پالک مو مالک دي که مو پالک چې بچاته نه زوي کې بس نو لازم ما زوي چې چاته به ول لازم ما مور دا پس ول دا دینی مور د لاس ور کړی دي دا ګرد خرافات دي دا ګرد جاهلانه خبر دي خاتم دا سلسله ده ته بنا اینه د فردا اټس اعتبار نه لري په دې سلام الله خالی په تش زبانی وینا باندې یو څوک د چا زوي نه فکر سي دلینه هغه د مور کل جدل سي الله وايي په یو انسان کې د دوه جوړو نستا ولیا ول نه د یو انسان به من دي نه سي جوړېدل د یو انسان د پلرو نه سي جوړېدل یو انسان د دوه کسانو زوی نسو جوړېدل دا نه سي کېدل دا د خوځابته راوستول دا د تبنا اعلان یو کې چې دا خالی یو جاهلانه رسم دی هیڅ هغه احکام د محارم نه پر مرتب کی خیال کو او بیا پیغمبر اسلام ته ول چې دا غاستا چې دا اشتباه و دا خوف چې دی کاوه زره خو کې به دې دا تصور راوګرځېدی لیکن د خلکو دوام له وجې چې اوس به ګرده مرتد شي دا جرات تې نشوی کولی د باندې ښکاره ول خدای پر دا حقدار دی چې سړی ځینې وبیریږي دا انسانان د دې وړ نه دي چې ته دغسې کوې ول تا ما د دې نکاح معادلې په عرش کې تړلې ده دا ستا په نکاح شو هغې خو نو بیا طلاق ورکوي که حضرت زید خو بیا څه هم وکړي طلاق هم ورکوي په دغه دوران کې چې دا هم تېر سول پیغمبر اسلام اسلام په دغه پریشانی کې دا سوچونه بولیدل اظهار یې نشوی کول الله له هغه ځای پر نارې کړې ول طلاق نکاح ما وتړل دلی نه شتل شي دلی قطم متمن نه شي مرکه نه شي کړ چې وای را لی بس حضرت زینا و رسول الله نکاح تر لګل چې جن نه شي را لی مرکه مرکه دلته خطبه متمن نه شي په عاش کې وته لړ څلو زواج نه کا کن موږ ته په نکاح در کړ چې دا رسم اول په دنیا کې دا رسم ته ختم کړي چې له کور به شروع کیش بل دې ته تیاری جم نه کړ بل دې ته تیاری جم نه ځادونه سخت رسم دون راسخ رسم د خپل په عمل باندې ختم کړي دا نه شي کول دا رسم هم دلخ شابس ولځه ځکه حضرت زینب بی بی دانور امهات المؤمنین زموږ د نور من باندې به غټه غټه کله کوله کړ ول ځان ارسته نکاح خپلانی او تړل زموږ غلط تړل سی دا دیو په دې خیال کاو چې څه کول زما نکاح چیر تړل سی زما په عاش کې تړل سی دا ستاسو خپل پلانی په کور کې او تړل سره کړم چې له ما سره دینګه یو لیکل حضرت یې یو زګو بیا د جالو ریم کړ د صدیق لوري هم کړ ول زما په ګردو کې خو یوای زدا سیون چې به په ځواني په يم په پیغلتوب رسول الله کړي ته کړه د ګډ کندي سي اس کته کندي را ټول کړي اس کړه زه خو یې ځوانه کړم دیوا دا هر چا خپل امتیاز وینو دا واکه دروند عمل دا که سړی په ځان ارز کوي هغه ماحول له ورشي هغه حالات وګوري دا داس دی لکه وچی یو قطی شي د خپل زوی د خپل لور سره نکاح کول نه ولدا کسند چې ته ور دنیا ته د دعوت د دین مور کوي او بیا دا تر عمل وکینو دا خو دې ته جرأت کول به خګراله خبره ذکر رسول الله تګرانه دا خاص خاص خبرې دلته راچولې کړي چې دا آر شریف اوس نه درفره نه په هر نبی د قسم امتحانات سي ویل نه په هر نبی د سي لیکن په دې باب کې دا حضرت زید او دا حضرت زینب په واقعیت کې زموږ بعضی تفاسیر داسې غلط خبرې د اسرایلیات څخه نه خل کړي چې هغه دې ورنې چې بیا ګر سره یو ګورته بهرحال هغه خبره غلطه ده چې هغه ما تخفی فی نفسی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم شی پټاوه هغه ده چې دا درته ومه وای چې په نظر کې به سوچ راوګرځې دی چې کړې دی وای ولې د دې زړه زخمي شو کړ دغه زخم نو اوس په بل کم نه مداوا کیږي یو ورسته د پاره ځواني قربان کړل حضرت زید دی وکړ و زاغه داغ د طلاق هم پرکښې شوې کړ نو زه رسول او بیا خپل د چا لور و د حمی لور یو وکړ لیکن دا جرأت یې نه شوی کولای ځکه الله جل جلاله الله خدای شه راوستل ته پټې ته د خلکو پټې الله خدای پیغمبر دنه نه دوه نه شیل نه دی پټ کړی ما تاسو په خوای ورو مثال درکړی مال د پیغمبر ظاهر او باطن کده چات ښکارای دا ګد د امت ښکارای ګد د امت الله نه پټی د پیغمبر یو شی نه پټی سبب دا خیال چې ګور دا پیغمبر څه شی وکړ حضرت عائشہ بیا دا ورته بلا کړی او د دې په قران کې د تلتک الله پټ کړی دا د نن د کور د نن د تلتک آلې لاګر د امت دا شي کړی چې دا ګوستا شي پیغمبر د نن نه دا که زندگی و د باندې دا که زندگی و د ازواج مطهرات څخه زندگی دا زکه چې پیغمبر اسوه ده کړ پیغمبر څه تخ یو نمونه د خپل طلب خلق ته وي داس بکوي کنه نو پیغمبر مشارک دیس بکوي نو د مؤمن خود کور د نن زندگی تم ضرورت پسته په تلته کې زندگی تم ضرورت پیدا کیږي په کور کم د خود ګرد د زندگی تر عبادت لاندې بي الله ته حکم نو هغه پیغمبر ول نمونه کې ودا تر عبادت کوي د پیغمبر زندگی کم پټسي بیا خو مختدا نه سن وي اقتدا پچ علم غاری بیا علم خو ضروری دی پر مقتدا پوری چې د مقتدا په حالت باندې په خبره نه په حرکت خبره نه په سکون نه په رکوع نه په سجده باندې نو ته باندې دا مقتدا امام پسې مونږ بیا سم وکي نه شي ځکه یو سوکه داسې د تشکارې نبی خدای نه پټي ما دې تصور په زړه کې راوګرځې دی دی یو کې ته نه وې خدای تعالی د تشکارې ول دی ولې پټي ولې پټي د خبرې خو غاټي خبرې یو دا غره واخس دا غره د ځانم جوړی کړ یو دا د زهار په دوري جهالت بس چې به سړی خپل شي څه خوابه ولسته شاده است په ما باندې لکه د مور بس شاسو بس ختم بس هغه مور سره بس په حرام هغه زهار مسله بیا روان څنګه چې هغه سړی دغه تر صحابي خو وکړ ته دغه اسلامي حکم نه راغلی اسفین سره رااله رسول الله چې وته د دې خبر کوم لري خدای دې څنګه نه ته یو لمن کښنی الکان مې دې خبر کوي چې زهار وکړ رسول الله له ما نه پاره بلې وکړست قد سمع الله قول التي وتشتكي الى الله الله ما دي شكايات التوالد حضرت عائشہ وای وای سبحان الله د ازما په کمرې کې ناس او د رسول الله سره اختوا به دا خبر دی په دا خو کې زه په دا کمرې په دا بل کونج کې ما نه اوریدل الله په عشوا وای د چې ویل بل ما هغه خبرې واره د هغه بوشه د بخاری ولې د دې ښه روانو رسول الله ما سره حکم نسته بس دا نه ولاړې کړ د دې را ما سره درد وکي چې خپل بچان او سانه کلی ساک ول نبی او خپل خدای ته جارم الله نه غسې جبريل راوسه ول الله چابه کول زه کوم مسلمان به چابه کنه اورم بس حکم اگر څه دغه دومه ته پر واسطه چې زهار په دی ول ورکی کی څه بیرته سره څوک ختم او اینده لپاره به درو غول نه وای دا قولی زور تک رافای پرې دې څه زو اسما مور کله درو اخ درپسته خدای ول درو اګم وایسک نکسین یا ایه نبی تخلا د الله څخه بریش سبحان الله خپل پیغمبر ته وای وای د الله څخه بریش اتقى الناس اتقاكم ده الله پیغمبر وای و انا اتقاكم لیکن دا غو وجود الله ورته د الله نه وګری ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع عذاب ان الله كان عليما حكيما الله دا علم خامند هم دی دی عالم او حکیم هم وتبع ما يحا اليك اختي لا تمهيد ورتك شي شوي چې خبري دي ډیر درنه خبري دي ډیر درنه کن منی په هغه باندې شته تا وتی وتبع ما يحا اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبیر از تشفع عمل خبر وتوکل علی الله چې دې څه پروپاګاندا کوي چې چغیناره جوړوي ته به ځان تر ربته سپاري وکفى بالله وکیلا لا دې شو وکیل وجا ما جعل الله لرجل من قلبين اولي وري اول وري تمهید کې شو چې دا غلط خبرې دی یو افلا دی یو سړی دوا فلا کې دی دوی منډ کې دی ولاده غدا غسو دي چې جوړولې ما جعل الله لرجل من نارن لر من قلبين دوا في جوفي د پاندرون وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهم امهاتكم وما جعل ازواجكم امهاتكم داستاسي شدي ما استاسي چي شنو ديګر دي دا غلط رسم دي چوي ما هغه شدي کا چې د تاسو زهار وسر کو و اسما موري موري وي کلمور الذي التي تظاهرون من ما جعل ادعياكم ابناكم داستاسي په خپل خلوباني بلل سي زمان داستاسي چي شنو ادعياكم وپس ابناكم ونزاليكم قول لكم بافواهكم دا تش په خله وینا دا تش په خلوق په نفس الامر کې اڅ حقیقت نه لري ذالکم قول لكم بافواهكم والله يقول الحق الله چې سوې غا حق وي او هو يهدي السبيل دا الله دې څنګه لارست ني غلاري ته سړی پیدا کی ادعوهم لابائهم دا خلک هر سړی په خپل پلان ته بوله یعنی پلان دې پلان یې زویا بوله په پلان دې واسه سلام راځي شو کوغه ته نسبت مکه وي ودون لي ابائهم وقصت عند الله دا ډیره د عادل خبره دا الله په نظر بنچ دا اصلي نسبت خپل پلان ته کوي چې پلانې دا پلاني زوي ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کونیت ختم کړو محمد بن سیرتول محمد بن حارثه سیرتول ولته زوج وروري دا زید شه زید بن حارثه سیرتول زید بن حارثه مخکې تورتول کده زید بن محمد دا راي ورتول ها چې الله تاسو موږ لپاره څه ګرځولې الله وايي ګوره تاسو موږ وروري په دین او موږ مولای کړه مش مولای ډیر پګرانو حضرت زید ډیر پګران فین لم تعلم ما باهم کیف لا نستر معلوم نو بیا د ورور په نام راو بولک یعنی خامہ خاطی بوز نو داس په دماغ یا خستی چې خامہ خامہ کونیت نسبت په چاته کی خون کیف لا نو تر معلوم ورته پلان ہے ورور ته شرطو وایک بلم تعلم ما باهم فی اخوانکم فی الدین و موالیکم بس تاسو تشورونه دی په دین او موالیکم تاسو مریان دي کنه باندې ک باز د تراو د خاص جزیه د سپیشه د تراو ولیس علیکم جنام فی ما اخطأتم به فدی ونی سکنان اسکتای خطا او تلس من سره خطا دی پلانای دی پلادی زوی ول فدی دی نرانس چې په جهنم بم چکلای کنه و بیرې تلس خو خله خطا او تل دا چې بقاعده دی د دایستا دا چم کوي کنه ولیکن ما تعمدت قلوبکم استید زرو الی و کان لا غفور رحیم هغه چې تیر سیوی دی غبنو چې چلپوک غفور رحیم خدای ما نه چې چلبا په وکو کنه خدای نو زیات کنه ولا اندلمک النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم ماتهم سبحان الله ولنبي شان بیان ی الله امت آداب ور شي کړه ولنبي فیزه نه نبی خو ډیر لوړ شړی کړه الله ولا نج دی دی مؤمنان ته تخپل ځانو مش پښتو کی سوای ور تیر دی کړه مش پښتو کی سوای ولنبي مؤمنان ته تخپل ځانو عام ور تیر دی کړه اور واقع تیر دی کړه واقع تیر دی د پلا په خلوص سره خپل په ځان خپل په اراده په خپل ځو دا نه سه کولی سره ورته ځان راش د فلار په حکم دا نه کولی لیکن کني به ورته چورته ځان راش او فرض دی ورچې لا یمن احدکم حتا کنا حب الی من والدیه و ونديه والناس اجمعین چې تر ارت څه بدر تیرېږم دا سبحان الله حضرت عمر ورته لی داد الله نبی نور خطر ار سره تیرې د ځان په باره کې چنه سوی ویل کن د دې په سینه وای کن په سینه یې وای د سی پلاس پکښه ول الان ول وست ځان امره تیر وست ځان امره ول الان امنت یا عمر اوس مؤمن شې ته د ایمان هغه اخیری درجه شې وازواجهو د نبی د کور والو د امهاتو هم د مؤمنانو چې من دي بالکل من دي په احترام په دې شک نست ولو الرحمن بعض ما ولا ببعض في كتاب الله ده الله فاغه فیصله ازلی کی چلو حما فوز دی پاغه کی دلی کلی دی چند رسب ورشتي هغه د حرمت والا خبر مرتب کی جگہ پچا بج با ولو الرحمن بج من المؤمنين والمهاجرين دا اولادک چون اولادی اولا بعضهم ببعض في كتاب الله من الدير نجدید دی یو بل تتبد بنسبت چا من المؤمنين والمهاجرين دعا مؤمنان ها إلا أن تفعلوا إلى أوليائك معروفا كتاسي شو نيكي كوي ناغا كوي دورور ولي وياري ودوستي سر مانا نادكال خود دغا معاملا نبنا كوي چه حلال وعراما بياپا مبني كوي الله ويتي بس بالو غرسو نيكي نوصل كوي كن إلا أن تفعلوا كنيكي وكي خبلو دوستان تمعروفا ويكي نشر كارو درشت كان ذلك في الكتاب مسكورا دغا حكم چه ديدا فازل كلي كل سويت وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم چکله مردنی باندې نبیان څو وخت سره دی وعده لیک هغه خوامه لدا پینځوم سپیشل وعده واس و منک ګور لوی سریم دی دک و منک لا تاسخ بل چوک نو اسلام ابراهیم علی اسلام موسی علی السلام دغه دی اپ اول لازم رسولان هغه پینځه دانی ته دی اول لازم هغه دات فاس بیر کما ساوره اول لازم من الرسل واخذنا ميثاقا من واسنا اخذنا منهم ميثاقا غليظا دي ټول سره د نبیان سره اوله تای سره سپیشل چې شي موخص دی را سخت څنګه وعده لیس خلل خان دی خینان صد خیم د پاره دی چې سبا د کم چاس چې دا وعده یې رښتینه نکړی دا داغه د رښتا ګوی په باب کې لدې صدا سوال وشي دا وعده تر کومه ځای ورسې لیس خلل خان دی خینان صد خیم د دوی د صداقت په باب پښتنه جنې وک واعد للکافرین عذاب الیما مشتیار کړی د کفارو د پر دردناک عذاب یا ایو الذین آمنو ذالک سکن احزاب ذکر خندک مرتوی احزاب مرتوی احزاب جمع د حزب حزماناتش دل نو دا ډیلی دل خندک لدی وجرتوی چې غور زه دوی د دفاع د پاره خندک وکین تنظیم کال له هجرتو شپږشتم وشتم کال دا د دغه سنې هجری د دې سهي شپږ سو څوم کالو شپږشتم راځي که وشتم راځي د فروری میاشت د فروری میاشت فروری میاشت نه ده پر یخ وک جنوري فروری میاشت میاشتم د فروری ده شوال الته شوال دغه شوال خو هغه انتقام دغه شوال جوړ او یو ځای کې بو بیا به شوال فروری میاشت یخم دی دا تر دې لمخ په څلرم کال غالبا کفه دریم کال درې څلرم کال بني نظیر یو قبیله و د یهود پیژنې خو به د نمونه به وسه شتخته سی وي درته هغه ډېر خداري کړی وي پیغمبر علیه السلام له دې ځې په مخه سي واخست ویش هغه ولار په د دنیا باندې چې غبغه ولې خراب پروپاګاندا وکړلې چې د مرسره دا سړي د ظلم وکړي د ناجایز وکړل لا دا یا وکړل هغه وکړل دا ټول شام ته ولاره دا شاو خیلا کو ته ولاره په د عربو په قبایل او پر سرداران باندې وکړي دی دا قریش باندې په د غطفان قبيله فزاره قبيله دا شاو ټول قبایل ته ولار خورای ووره ولګو د شیطان هر چی چې به ورلې بس بغاری او چې غاری به ولې جړلې به چې مرسره دا ناجایز دا چې ظلم را سوې دی پلان چو ده دا ډینګ سي نو چې شو ګور نو دا تمام شاوخوا چې څه قبایل و دای ټول په خشم کې ورته ابو سفیان خو نو هم هغه خپل کاله لام یو زخم وو یو پیغور خو په لګیدلې و دغه پیغور هم صفا کاو کم پیغور چا بدر کبرا بدر صغرا نه وکړ څلورم کال لچاو اون دوم کال بدر پیښه سو دریم کال حد وو په دابل کال باندې خو واده و چې چیرې برادو بدر لره راځو هغه خون بیا هم نه وسلته واره خطا سو یاره دغه دی بوقد خو هغه په غور د لفظ ته وځ پرې ده کړ نو خو وخت تیاریانی د تمام قبایل شاو خاشروس دا ولې نور قبایل هم تبایل د ګردل ځان سمرګری کړ چې دا ورځ فورز بنځي دا بنی نظیر ډیر شیطانات وکي په دنیا کې کړ ډیر سخت شیطانات یې وکي هغه ګورته ول کاکا دا سره په قرآن کې پرې دی یوش په خدای کې چیرې هم سره تیر کړ دا دې موږ هم سایګانو لا سره واچو کړ دا سړي پښې مضبوطه سولې دلته یو حکومت بنیادونه کښې شول په خدای که په څلور کونج بیا څوک شپه ځینې تېره دیونه درځئ په ګټه دول زر لشکر دول زر د مدینې دونه کوچنی کله نو به څه خاري پکښې کېده دا را روان کړي کله دا یو لشکر د مدینې منورې نه دا خاص مشرقي شمالي دا لوړې خواته مدینه منوره خو نوم هلته داسې ده یعنې دستي خوا خواته دریاب دی نو دا خواخو اخوا لاندې ده دا مغربي طرف یې د اوبو څوډ دوری ځي کنه دغه علاقه ګر دغه جوړ یې دا ته را دي چې د اوبه داسې مخ په قبله ځي کنه نو هغه اسفل دی یې دای دا اعلی دا مشرقي طرف دی کنه له دې طرف څخه د غطفان شاوخوا قبایل دی داسې په دومدام باندې په جوش خروش باندې ځوانانو سره راجم شو دوه زره فوج له دې خه راغی دا نور قبایل وو دا بیا ګرد د ابو سفیان سره ملګري شو دا چې د مدینې شاخوا راواخېستل د مدینې د کلي په شا راواخېستل داسې رال دغه طرف یې ونیوی کنه دا څوک دی شمال مغربي دی کنه شمال مغربي هغه لاخه داسې راله دوی لاخه راله دا مدینې منورې ته دګ دګ خوا سره لاره پر جوړه کړله چې پر دا به ورځو پروګرام یې دا و چې بله به دا ورنه وي کنه ورځو به تشرخوره به لا څوک نه پرېږدو نه به نر پرېږدو نه به ښځه پرېږدو نه به حیوان پرېږدو نه به انسان پرېږدو نه به لوی پرېږدو نه به کوچنی پرېږدو ګډ سبېره شکاړو دا ګډ عرب یې تباه کړه دا یو شر بنیاد دی چې جوړ کړی دا ورځ پورز مضبوطه کېږي دنیا یې را خراب کړل پروګرام دی دا جوړ کړی کېږي خو هغه چې الله یې کوي کنه پروګرام د دوی دا و نو مادې خو یې سره وي رابطې یې سره وي دا د مشرقي قبایل ته یې دا وویل چې داسې راسي موږ لا خرازو په دغه علاقو کې بیا دلته دوه مندونه دي د مدینې دام سره یو ځای کېږي دا ځای اقرار سره کښې شو چې موږ به لا خراسو تی به له دې خراسو دلته به سره یو ځای شو بیا به نو پروګرام جوړ پر مدینې به ورسو نو ښه دلته لاندې د مدینې سره هلته دا دواړه لشکر سره یو ځای شو له هغې خوا یې پروګرام را جوړ کړ دلته یې رابطې وکړلې د سړي یې راواستول د یهود قریضاو سره هم د دې سره یې هم څه شي جوړ رابطې سره جوړې کړلې تعلقات یې سره جوړ کړل دا یې هم راوپاڅول دې ته کنه دا یې هم دې ته اماده چې ته یې به زموږ ملګري کوي کنه کنه خیر به هم نه وي ته ولې تاسې سم له موږ سره نه درېږې څه دمکۍ څه خاطر څه کیسې څه دا څه هغه دا هم پکې استعمال کړلې دیو هم تعاون ورسره وکړي حالانکه دې د رسول الله سره معاهده کړې وه معاهده صرف دا نه وه چې زموږ ستا په مابین کې جنګ بندي ده معاهده دا وه میثاق مدینه نه وه چې اول وار وسو معاهده دا وه چې د مدینې دفاع به موږ ټول په ګډه باندې کوو له هرې خوا چې حمله وي له هرې خوا چې حمله وي لیکن دوی په عین دا موقع باندې چې دا دونه لشکر یې ولیدل بس قرار د هغو سره یې معاهدې هغه معاهده یې ماته کړل په سپینو سترګو باندې ورله دوی هم پور کړ دوی هم سړي ور واستول نو یو لشکر دی نو یو مخلوق دی نو یو هیئت د هغو خو د جنګي نقطه نظر کفارو مدینې منورې دا خوا څخه یې موضوع نه وبلل چې له دغه خوا باندې موږ حمله پرې وکړو ځکه له بله خوا څخه په مدینې منورې آس پاس دا ګرده د باغو علاقې جویې پکښې کېدي پولې پکښې کېدي لښتې پکښې کېدي آبادۍ پکښې کېدي دغه په ناوله دا علاقه د یو چا پر علاقه چې ته وله ورس د باغو علاقه یې وي د ولو د کوڅو علاقه یې وي د لښتې یې وي جویې یې وي باغونه یي بیا ته حمله کامیابه کولی شې بالکل به ناکامه یې کړه دی چې په کومه شیله کې درته پټ شو په جویه کې درته پټ شو ستا لستر وژني کړه نو خو ناکامه کېږي هغو جنګي پلان دا جوړ کړی زما په ډېره زمانه سودا وه چې دغه له یو خاولي راتلل او په دا خندق دغه ما څنګه ونیول سوله کړه ته خو خندق خو په دونه ټوکره ده نو خو خندق که دوی راګرځوي نو خو به په کار دا و چې ټولو مدینې شاوخوا راګرځولی لیکن هغه خندق خو دونه کوچنی ټوکره ده او نه په مدینې یو کلا وه هغه زمانه کې چې نورو خواخونو دیوالو بنده کړې او صرف دغه ځای خلاص هغه دا پسې ګرځېدم بیا مې کتاب کې دا ځای پیدا کړ هغه دغه وجه لیکلې چې دا شاوخوا ګرده جوی مویې وې لښتیان و بادۍ وې باغونه وو د هغو وار نه ورته جوړېدی چې له دې حمله په وکړو موږ تاوانیان کېږو دغه یو خوا خلاصه ده کنه دلته کوچنۍ کوچنۍ غونډیانې هم دي دلته آبادۍ مبادۍ نه وي له دا اس خوا یې پروګرام ورته جوړ کړ دلته خو رسول الله هم خبرېدی له هغه ول وخته خبر وو چې دونه لشکر را روان دي مشورې دلې هم شروع وې پروګرام دغه و حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه دا مشوره ورکړل چې ما چې جنګونه په فارس کې لیدلي دي نو هغه به داسې چې دغسې حالات به پیدا شو چې د دښمن سره زور نه شوی کېدلی د کلي د حفاظت لپاره که به کلا نه وه موږ به کډي ورته وکشل خندقان به ورته وکش د خندق په دې خوا به مورچې ورته جوړې کړې چې دوی به له خلوته د خندق را پورې وتل خو یا به یې تختې شولې یا به یې بل چم کاو موږ به په غش وشتل هلته به هم خزې ورته وکشلې بس کلی به هم بچا پیغمبر علیه السلام خوښه شول بس مسلمانان ور ووتل خندق شروع شو اوس ما جان ورځي هلته هغه مورچې چې وي هغه زمانه کې اوس ګرد کوچني کوچني مجتان دي دوه دوه رکاته نفلونه څوک پکې کوي کنه دغه د حد چې دغه حد څخه خطر د دی وش دی به حمله کوي په دازې باندې دوی خندق شروع شپ سره ورو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ټول مؤمنان د مجاهدین دا سره د خندق پر وو وشي هر چاته خپل ټوکر ورکړ ولدي زې تر دې زې پوری داسته کاپه منه یو کمانډان به وروته حق ده ته یو داسته په لاس ورکړل دلګي ولدا به ته دغه زې پوری تاسو کې نه لا هغه زې تر هغه زې پلانای کړي لا هغه زې به تر هغه زې پلانای کړي تاسو شپ 15 ورځو تقریبا د دې لشکره چې لانه وراغلې ته خندق شروع وکړ بس نو خندق شروع دیم ځکه هم کلاکه ده ډبري هم پکې راتللې او الوجه هم دا اصل وجه ده چې یو اخر معنی فلې کی زه یو عمر بچ آلته دانس دلته وام تاسو وام سام دی چې په یو کلی باندې یال 2000 انسانان درته روان انشاء الله قادر باندې بسلی چالي کړ خوب دی بیا نو د خدای امتحان هم پر ورګټ چې شي اصل نقطه ده چې د خدای امتحان هم پر ورګټ دا سی د خوف یو فزا جوړ رسول اچ دا سړي ساخته خپل دا بہادر صحابه کیسه کی دا بہادر صحابه کیسه کی بیا به حدیث کتابو کې درته راشي موږ دون تفصيلات نشي درته ویل دي دی وای داسې حالو چې بالکل د ستیر سترګو ته سره ودی داسې موارم خطر او وجه هم دغه زمانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نس من چوکړی ته دوی ډبري هغه نور غویا وایو خوراک نست دلته تا خطر هم دی منافقین او یهود او نصارا خونو دلته ور نږدې دي منافقین خو په کډی کې ورکات دا سال شولم کول منافقین په دشپې یا دروځي څال خلک الدا لډهر مخلوق په راست او یو ځای کې یو شیل ته ډبره تسکړي یا یو سړی ته ډبره تسکړي دا خطر هم دی اوس مؤمنان حالت لا هغه خطر سره مخامخ دلته لچا سر شاته کورونه نه ترات پریشانی و شیزی هم غذای کول رسول الله شو ها ټوله و هغه یو مرکه دوی دنده راکست تاسو جنگ راو هغه بیا تاسو د کلکی پخې شې دي نه دي د ګردو بقاعده پیرې شروع کړل الله ته بقاعده پیرې کول ګورې کول هم منافق دوړال دا غلې خطر چپک دا شي مردا دا شي حال لوجه دا لشکر ډیر دی دا د کور غم لار په کور کې د نن چې په کلیو په کوڅه کې دی پروپاګاندا شروع شوه دا پروپاګاندا خو بیا سره نور ورخطا دا سی ورخطا عبد الله ابن ابي ابن سلول بوول ولا پتاګه دوران یو ورځ الته یو لوی ډبره را لاله دا خندق کیندل کیدی ا صحابه ورته چې کلنګ ات زور نه پکاو رسول الله خپل ورته وس دا خاروبانی د انس مبارک دا بدن مبارک ګرد د لړل یو سپیرو د خپل مخاوري چلولې په خپل خاوري چلولې نکړ خاروبانی لړنه کزاس نه وخت دی ولیا تر کوم زونه کزاس پدا و شور شوز دا کلن چې وسره کلمبا پورته کړ ول شام ستیس بل چې وسره کې ول کسره کسرام ستیس ول ګرد جهان ستیس په غرونا کې رسول الله ته ګرد دنیا وشکار اس دا به صحابه فتح کوي نو مؤمنان خو د سیا خبرې سره په مخه وخت لیکن یو بلته بشارتونه زر ورکول عبد الله ابن ابي سلول غشت ورسه لیکن کله خنوم نشته دی وطلب یا و بولر یا خو خرمه پیدا کړي یا شیلر کړ ها دا ولا تور تور د منافقونو زړه قتلې د کسې ځان وکړي د خدای سره مو باید قتلې ولا جاب د نبی بیا جاب نبی ولا تل خلق ته دا قیصر او د کسرا د فتح مبارکي ورکي مول ولا که دلته د باندې غلطه وتلې شي مول مول غل له باندې نس وکول دی بیا دوه مبارکي لا مرتي ته دې ته وګوره ته دا ستاغه دلته ولا ټیکل دا ستاغه روغ را مې تر کول شي وسو دي زمړ څنګه نور غنډ شي وسو بهرال دا تقریبا شل 15 ورځې دا چلیدل لوجه هم رااله په دا مابین کې ورځ پیغمبر علیه السلام هم په خپل به په عمل کې وسره شریک خپل یې سایه وبقاده کولنګ به وایکن خاري به چلولې او دبه ما شهر وایکن عبد الله ابن رواحه به شهر وایکن ویلګنه دا سیمه په شوق باندې ویل ولحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه تل علينا وثبت الاقدام ان لاقينا يا الله بشي مرا چنګي گئی سكينه را باندې نازل فکن ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا ابي شف وزن درته ما په وزن درته ول دي په وزن ول ابينا پردازي به د نور هم د आवाज سر پور دکاو دا خاوري چلولي چا کولنګان کړ چا به خزيک شلي په دا بغلو باندې خزيمو یو څه کسان پکې زخمیان هم د دوی یو غټ بهادر پکې مردار حضرت علی وای کړ هغه اسره لکه په دا خندق را راو حضرت علی د تور تمخ تور تو درې دې اسراوته زره اس وتری د غیب را پورې وتی دوی په تور باندې لایخ اعلان د جهنم کې دی تکن ډیر غاټ عبد الله نیمه د کڅلاو ډیر به کار مردا خوري وکن حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ هم په زخم په وشتل څه په چا باندې په غشي وشتل بیا له هغه سره وفات هم شو ډیر مجاهد انسان مدد وای وکړه لی الله کدا چې د قریش لا یو بل موقع پاته د مامور نه چې زیار شخار پسترګو وینم او کدی دې خاتمه کړی ده بس زم ژوند نه غواړم مند دې دغه قدر کوشت کن چې دې خاتمه وسی کن په هر حال دا حالات وچلې دې وچلې دې سټډی سو معنی وام یخ تا غت پرتی سو یخم دې دا چې بدبخت یخ دې مدینه کو دې یخ لري سړی دای بلګوی کړ دا مدینه یخم لري مکه خو نور شپ سپیشل ګرم ده کړ مکه خو نور سپیشل ګرم د سړي د بدن خولې دا شو پاسي مدینه منوره یخم لري یخم دی بلال ستوت قدام ما بین کی ز یهودو غداری وکړل دا به بل ورخته ایسول فدا دوران نعیم بن مسعود الاشجعی دا هغه سره دی چې یو زمانہ کې ابو سفیان پیسې ورکړو ول وس پروپاګاندا وکا مدینه والا او بیرو وس په دا موقع د راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راو په دا موقع سخت موقع کې دنیا له اسلام به زار و دای چیرې اسلام لره رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسي بیعت وکي ول ما په ایمان راو جنگ شروع دی دغه شي شروع ول څه کولس هغه تلته یو سره نور بنو څه وکي ته بل تعاون وکول ول څه ول دې سره و جنگ وکړ ول دې سره و جنگ وکړ بس ور لې تا چا هغه نه کی خبر چې تاسو هم سمات سره يهود ته ول ولې زموږ ته دې دې ځای ملک باشندگان است دا لکه خلګ است دا مو جیدادونه دي دا مو کلاویت دا مو باغونه دي دا مو رمی دا قریش خو هغه دي د کوم ځای راغلی دا بدلته یو لړی جوړ کی یو مرداره به جوړ کی بدی خو ته تفات دی خو ځی تاس بدی خو ته تفات او ته خو نو ما هم پیژنې چې لاغه وخت ما یو وخت په یو مرحله کې ستاسو بد خوایم کړی دا ول یا کا کا کړی دی کړی ولو خدای خیر خوای په بنیاد درته وایم دا قریش مې بدی ته درې د بدی په خله مور کوي دی د سرجی ته ور فاته سبا اره بدی چې دا غا ته پي یو کوملا خو نو د کلیملا بل زو امانه پات مرګه سیاسي ملا راغې ته د ماجد کې تقریر وکړ نو کوم په چا د جوړ کلیملا ته جوړ کې نه کنه هغه زما کو لاړه کوي په پرګه ته کو سیاسي ملا یې نه لري کنه د نور ملا یې مخرب کړی کنه زما را ځدی کنه نه یې نه لګ دی بل څه مخ نه کوي زکات والا هغه وخت لم لا فهم کی کو یا دا مرا باندې یا وی پلان ته مرا باندې پلان نه مرا باندې مرداري بس دا تقریر ورته کی چې زسنی خیر خوای هم یما په هر عمل هله می خیر خوای هم غشته دا لیاز دغه سړی هم دچم دشي ول نو څو ول مسب یو تجویز درک ول څه ول هغه دا چې لدی څخه به تاسو سړي په ګرا واخ ضمانت په کفالت دی چې دون سړي راکې د لیز مشتر اوس پاره بیا موږ الته سم در سره دریجو په قزا کې قریش ته مطالبه کړې چې تر مطالبه چې سړي راکې د لیز مړ راولو په خپل دا کلا کې به د مشر را سره ای دا به په تور ده راهنو د ضمانت کې بیا به موږ له تاسو سره جنګیږ کدا شو چې تاسو بیا الته منډه وکړ مجبور پرې شولو دا قوت مخ ختم نه کوي دا سبب یا تک زموږ ډله راخر کوي نو به تاسو مجه یو علاج کوئ نو تی به مشته سړي راکول ول دغه تجویز ورته کښېږدو ول و دغه تجویز ورته کښېږدو لدلته چې دې ته تجویز ورکړي هغه ورته لیاره خبره خو دې خبره وکړل په خدای د همدردۍ خبره ده ول بس ته خپل مشوره پوک ول موږ به دا نور هم سره وغواړو دې دا مشورې ته پرېښو دا غزه را فواس رامن دلته ورلې قریش هغه غنۍ دې خبرې دې مسلمان سره خدا ابو سفیان په خوانه یار دي دغه لشکر خو بیا د چا په قیادت کې دي د ابو سفیان په قیادت حرب ابن امیه بس آلتا چراغ هغه سره ته غپ شروع ولې دا يهودي پیژن دا د دنیا شیطانان دا په اعتماد نه لري دا مازی ظاهری شالو بالو کی کاکا داغو خلق اسغه د دې چیز ته په خلاف بنداغو ست په داغو په خلاف ستاسو برګری کی هغه څه دې چاره نه لري یو کلی دی یو علاقه دی یو وطن دی کنه د دې سره دوستي دی مو هدي دی کاروبارونه دی ځکه سره شریکان دی په پله شریکان دی هغه چیز ستې د پاره ناراضه کی کنه دا مازی شالو بالو کی د دې سره ملاو دی پټ په دې سره ملاو دا چیرې ستې هم درد کی ولبی دغه ول پکورا چې دا اوس په غوړه زه درته وایم کنه چې دې له تاسو سره څه شرطونه وایي کنه دا دونه به ایمانان دي دا غدار خلک تی بیا غوړه چې اوس راځي څنګه څنګه شرطونه در باندې ولګي د قریش څخه به ضمانت سړي وایي تی بیا غوړه ما خبرې د ځان د عذاب نه پېژنم کنه دا به ورته درته ورکړي زه څه غوړه اندازه مال می چې تراس اوس به دې څه تر شرطونه در باندې ولګي دا غو وخت راغ چې قریش نه راغ د یهود اغه کرارغه مشوره خو کړی د وخت راول لري چې سفیان او قریش سرداران ته وای چې مشتبدا تر اکثر سړي راکوي ورور تی غو سبب لار چې مجدل ته میدان فاتح مش خو په غرغړه ور تی خو لري است خو بچ یې سن د تر بار ته په قابل کې خو به بیره راکړ کی دی یو بل دې سره وکړ یار هغه په خدای ته سی وای ویني دا وا کی چې غداران بس دا ته چرتا پرتا سره جوړ سره چرتا پرتا چرتا پرتا د دا يهودو څو اصول مواده خو هم د مسلمانانو سره ماته نه دین نه وېسالې سنم نه خدای میلا نه وېسالې سنم د مسلمانانو سره مواده ماته کړل د قریش سره مواده جوړنس په ما باندې کې د غیب پاس نه خدای سو نه سنم ورته میلاوس د دوار لا سو ختې خسره دنیا او آخرت لیکن مسلمانانو ته فائدہ دا وکړل چې يهود دوی په لشکر کې صف بند نس مقاعده نه ورولې کنی مشکلات بیا نورم پیدا کول بهرال په مشتاو منافقینو کو نو ډیری خباستونه کول کله کله به د شپې د سیو تل خانو کورمونو ته به ډبري ورته سوال هغه خو ا تکلیف ورسره تړلې واغه وکړ پس الله تعالی جل جلاله د مؤمنانو وسترته از جا کتنی جنودن فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها بعد می پرواسته په دې شوقو کې د الله دستور داو چې فرشتي به بقاعده تیار کړل هغه جنگی اطلاع نه شوړي کې جنگ ته تیاری شروع نو کمانډان خپل فوجان تاسکران ته وختي ته اطلاع ورک وي دغه سپیر بسره کښې نه موټران دغه تیار ودروي بار بای پورونه به دغه اشتاټ وي مرګری به ګرد پکې ناست وي اسلحه به ګرد راخستي مهمات به ګرد په موټرانو کې پراته وي او موټران به دغه اشتاټ وي یو بلان غیر حاضر نه د خدای بیا د دستور فرشتو ته دغه سپیر اډر ورکړي ګټه باقاعده وردی مردی اعلان پر لګولی ګلان فلان هم پر لګولی سپیر ولاری وکړ چې مازی هډر سو بیا بس کمانډیا ته مازی ګورې کړ چې سپیلې ول زم بدراج وی لاس کړ په بدر کې جنگ وکړ دانور کې نه کړی دانور کې راغلی وی سپیر په ولاری وکړ هغه تر دې لمخه جنگ خلاص شو بس نو د خېمی دی نو مخلوق دی نو دنیا د دوله زره مملې انسانان نه دی یاد چې مدا شاو خال په کلی دسته درته پراته یې راګرځې دی لیدر به نو شان علی چې دې ګونه باندې دې نو غوښ دې په خیر آرو دور دې کنه بس خدای تعالی دا ته دې خو دې خو بعد پر اول وته د مخ نو بعد نه دې نه بعد دا بعد شي بعد نو دړې دې نو خوب ته وام سام هم پکشي دې بس ته نو خدای دې اخري انتها کړل لکه ان مسلمانانو خو نو دې زړونه دا ته راول چې بس ته ول وو بس ولا حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه ما تعنس الله ولشي دغه زيت مو رسول نه اس په قران کې پرې ځم دا زما په خوا په ځل کې پېچلا وکړ چې ور بم دغه زيت رسوم کړ دی ور رسول ول ورشي دا سول وو ول وسه ګو وز به داس د دوله بس امتحان انتحات ورسې دا چې بعد پر حوالو زوی نو بعد نه دی نو دوري نه دی یو کې ساتک بس اسانه وته اس نه چنګي چې تړلې دی هغه چې دا بل وی سجمې شکی ونی سي یا الله پرې خوایل ګول آسان ځغلی و تورې دل وش سره و تورې دل د تبه پات راغې دا دیګ به ورپورته کې کړپې سرپوش به په یو ځغاس دیګ به په بل افا کړپې روان ګرد ورونه ور مړک دې ګونه ور چا پکړه آسان یې ور وم ور وټشتول خیمه خیمه دا ګر به تر لاندې بس دا خیمه به د غرار یو کړ هغه اوس په دغه حال جوړ وره یو بل د لاس نیولې ولګ ول ورتنس ابو سفیان هرې کړې چې الله کوي بل ټینګ سره ونه چې ورت یو بل به سره ټینګ نیولې وکړ چې ورت نس وکړ ول څه دی ول در ګولې کې مخبر مکه ولا کوي بس زه ورولې دې ختم شو نو خدای په اسلام دې دغه قدر وېتم بس هغه واره اوس ختم اوس منوستې بس ورونه ورولې دې داسې وا مور ول وې دې چې نه راغو چې مخ کې ځار وسال ایوا دوه زره فوج په خپل مخه ځغاست ولې څه پیښه نو له خدای دې هغه څه پیښه ده خو کی دا ده زه مې دول زره فوج څونه اخراجات یې وکړه څونه پیسې دې خرچ کړې روزانه دې په دا لشکر څونه اخراجات کېدل څونه ستړي دې لا غځې اورل کړې دي څونه دنیا نه تیار اول بسته کال تیاری شروع چیرې ځغلی کړي مڅې دي کړ خاطر څه کور د مدینه دي کړ ځل لګول لم ینالو کړ الله هم وای وای لاس یې اڅور نه مختوري می واپس او داسې هم نه باشه ده ولای کې بیا مخه فدراول الله ولې بس دغه پیغمبر اسلام علیه السلام پیشنګوی وکړ بس الله نصرت راغی لیکن یو خبر واوري چې دا د هغه خریب نه بیا به دوی دغه جرأت نه وکړي چې پر مدینه دی دوی حمله وکړي البته اوس به نوندوی زموږ د حملو انتظار کوي دوی به څک ځکه په هغه باندې کار لپاره پنځم کال چې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بل کال څوارلس پنځلس سوه کسان وروان کړ چیرې نو خو عمره خو نن د عمره خو نه م مقصد په خدای چې وپکشي دا عمره خو نه م یوه کیسه وکړه چې له دې ځای وروان سوی پنځلس سوه کسان دغه خو هم یو ډېره غټه معنا درلوله د عمرې کړه چې موږ خو دی د لیه اوس در پسې راځو کړه ځان یې په چخاوه که نه دوی به دا به هېر دی ځان یې په چخاوه کړه هغه هم به دا پوه شو چې کاکا ولته دغه ځای خو راله اوس که د لیه راله خوسمش ګر سره اوبه ولاړې سپک سولې په قرآن کښې بیا د قریش نوم څوک واخلي په ګرد دنیا اوازه دا ولاړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه ځای لشکر راواخست مخامخ دوی ورته کتل دی دی راغی پر بیت الله یې طواف وکړي کړه بېړه م هر کس اوبه م سپک سولې کړه ځکه ول دغه هم دا سرداران ته دا نورو سرداران ته به قریش وویل ول کاکا د اور د وړو فضه را جوړه کړي د وړو یوه فضه را جوړه کړي چې یو رقم یې کوئ چې پس م بچ شي کړه بس دغه صلحه وسول چې شش به ولاړ شو کړه دا بل کال راله که راله اګر دنیا په اووم کال باندې راله بس هلته د یو وار په وار وار سره خطا کېدی شاوخوا نأت الارض ننقصها من اطرافها قل هغه مځکه هم پر راټولېدلی که نه قرآن جمله م په یاد ول هغې خو م پر راټولو کړ بس اتم کال چې وار یې پر هاکې کړ په خدای کښې به میدان شیله وکړ دغونه سړی ولا کفیدا شي ډبره یې ورته څې ولکړ مکافات مخام بس بیا دوی حمله نه ختم بیا رسول الله حملې کړ جزیره عرب یې صفا کړل دوره یې لاس ور واچوې کم ته شام ته دوری کو تبوک مبوک ته دوری پسې پسې واست یا ایها الذین آمنوا اذکروا مؤمنان اذا دریات نعمت الله علیکم تغلا احسان اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا چې کله تاسو ته لشکر رالکن په موږ په هوا پر هوا لوزولو جنودن لو لشکر هم لم تروها چې هغه تاسې نه لیدی وکان الله بما تعملون بصیرا الله دې هغه چې تاسې څه کول هغه یې لیدل ګرد ستاسې ننداره یې کولې چې ته یې څه کوئ کنه جاءوکم من فوقکم چې کله دا زمانه الله ننداره کول چې دوی درته راله تاسې ته من فوقکم د بالا له خوا څخه له دې طرف څخه د مدینې دا لوړه خوا ده داسې پر راله کړه جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم د لاندې له خوا څخه له کومې خوا څخه لاندې له خوا لشکر را روان دی داسې خاص لکه هغه د څه شي لوړه نه ده لوړه در معلومه د کوچې خو م دا اوبه کښې جي تر کومه ځای پورې د لوړې پورې خوا لوړې خوا لاندې ده کړې داسې د لوړې له خوا را روان دا بیا له دې خوا داسې راغلې جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم و اذ زاغت الابصار چې سترګې چپه واوښتلې د ډېرو قومه څخه د ډېره فکر ول سترګې م چپه سولې دا محاوره ده په عربو کښې د پاره ده کمالې شدتې خوف مانه چې کس سترګې م واوښتلې وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر زموږ په پښتو کښې م وایي زړونه مو تر خولې رال وایي کاکا خو زړه م تر خولې رال وایي که نه وایي پښتو م ګرځ زده ده که نه بیا به بله مدرسه د پښتو د پاخلاص وبلغت القلوب الحناجر وایي دا زړونه م راورسېدل ته ستونو پورې چې ته دا حلق حلق نه ده حناجر وتظنون بالله الظنونا الله اکبر واقعي دغه ته را کیفیت دی که نه په روژه په دغه حال کښې دغه ته را کیسې وې که نه ته خوله به یې را ووتل د باندې که نه پر خدای قسم قسم ګمانونه کول که نه یو ملا ول خدای ستا غم دغه بعضې غچ غچ خبرې دي په خدا کښې شی لاسته که نه استغفر الله که نه ملا و که نه بس ظنونا بالله ظنونا وایي رنګ رنګ ګمانونه مو پر خدای باندې کول چې دا خدای څه سو هغه تاون یې څه سو هغه نصرت یې څه سو دغه ته را کیفیات په روژه در تېرېدل دا چې هم که نه دغه د بېعینۍ دا منظر دا الله شان دی چې دغه ته را سختۍ راشي ما پروژه تبصره وکړل ما ورته وویل وروره قرآن یې وچ پر عملي کوي دغه آیاتو په مستا زموږ سر نه خلاصېدی خدای ښه پر پوه کړو چې هغه دغه ته را کیسه وکړه لکه دا تی باندې چې اوس راغلې ده پر هغو باندې دغه ته را راغلې وه قرآن یې پر عملي کوي څه شی کوي قرآن یې پر عملي کوي دا ستړي چې نه وي دا قرآن نه عملي کېږي وتظنون بالله الظنونا ای مؤمنانو دغسې کیفیت وکړه نه سړي په څه ته را شیطان سوچونه ور اچول که نه څه ته را چې دا خدای څه دا دا نصرت یتوس ولی موږ په حق نه یو غلطه په مال خره خسته ده باطل منی ولې دي چې دا هر څوک پر سر وي یا الله خو د ګډ دنیا کفر راغلی دي او زه خو د دین لپاره جنګیږم نو ولې دا تراکیش هنالک ابتلی المؤمنون فدقت کی دغه ځای وکړه چې موږ مبتلا کړو مؤمنانو امتلا مو کړل وزلزلوا زلزالا شدیدا دا چې جټ کوم ورکړل دا چې په زور مبشور ورکړل دوی دی ولای رسول کړل اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم غرس غمرس يقولون ان منافقان دي بل دا غدي دانه دا ضعيف الايمان دا تقدي شكل كل تعبير بچا جنوي مي بزوي كي مرز ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا والكاكا دا خدای او رسول خبري کرته چش ول دو کي دي فقران شيلات ول دا ول نبي ول ول مو فمش بم كفر تا فمش خدای غلبه مو كفر تا فمش بني غلبه خدای نور کي خو درار تر ابد نو چش پات يا دا خدای او رسول خبري م دغي وي او لاړي ول ما وعدنا الله ورسول الله غرورا وكيز قالت خائفه منهم يا وچل يا ودل فدي كتاب في داس ولا لكو منافقان ول دلته گزاره وتري ول چي ول په مدینه کې گزاره و در ول چی بوت کورس ورځي ولا عربو ته ولاړ سي دورې کلی وبا سي دلته کونس دلته وستر شو لنګ کی اوس خالد هاي و در منهم يا اهل يسرب و د مدینه والا لا مقام علیکم دلته د وسې دل زې وستې د فارنس جی وس فرجعوک یعنی بیرته ولاړ سي چات هغه کفر ته ولاړ سي دغه منافقین نو نه ظاهري کلمه یې ولا یو خدا بل بیا تا چې جنگ په میدان دی جنگ خو سور دی جنگ خو سور دی مشکل حالات دی مزه ورانه وا دا الله نبی ولا ولا عزت مرته دې شکارا پیدا سوی دی ولا که وس حل کرا غا کور ولا راستول دا چې از مش وش کېدلې وارش کولې د خاطر تل لري چې دلې څوک نشته چې راي ولي کن زه به بل لازم کستا خوشي دا بل براغه ولا لا کان ته ما کښ نه ان کان دا ولازم شرګ نه جوړ د کن اوسونه په مغرا کې منافقین وکړ ول دا عین مو کړه د هو څه شي غواړي دا منافق دا کاکا دا د دې چې یو ځای ته یې په یو کار اخته یې هغه لکه ځان چیرې رسو د ننګالي خدا کاری کړ ته د عین په صفونه سره مخ امغ نه است د دې چرګ نه جوړ شي یا وشه لسید یا وشه لنګیج یا مینه لنګیج زدوریه زمکه څنګه لپاره روانه دا اذ يقول ويستعزن فريق منهم النبي اجازات به اغشت د چاس د میدان جنگ څخه دراتلو اجازات به اغشت د چاس د میدان فريق منهم النبي د نبي څخه يقولون ان بيوتنا عوره والتي عاد الله النبي د كورون دغه لڅ ولاړ دي عوره معنا لڅ ولاړ دي ول دغه کورون لڅ ولاګ دیوال میوالم نست ګور چې څوک ول رانش غچش خدای تعالی په قران کې ګرځي د کورو کې څو دلته چې براغه ول څنګه ځان اخلاص کې کس دې ځان ګرځي بیا مې د ابو سره لای جوړ کې چې ګور داس مش کورون دي دغه بیا چې کار ونه لري داس مش دي کنه ابو سره بیا ته لای جوړه هاي چا مونږه سپین سترګې کړې یخورو نه بو یو ته ماما یا بیا اورتین هین یریدون الا فرارک الله عزت بدرته ولاړ یم تی به تا چې مونږ کوو یو زب څوک نه پدر خبرو قران خو دغه کیمرا ده هر څه عکس ما کی د نن د باندې الا فرارا مگر تیشته ویلا گو ولو دخلت علی من اخر اسم سئل الفتنه لاتوها وما تلبسوا به الا يسرا ولو دخلت علی من اخر کف دوی باندې دغه فتنه را داخل من اخر هذا د مدینه د اطراف سر ثم سئل الفتنه بیا له دې څخه وګورستل چې دغه امتحان دا جنگ لا آتاو ها یان دې یو ګس دغه طبيعت کین کینی کله بلی خو خلک راس دوی ته دعوت ورکړي چې راسي د مرز سره شریکان سي په دا جنگ کې دوی با ورچی ته غوسر به شریکان کیږي بیا نو کورونه مورونه نه دلت بیا به څه شي نه ول کورونه مورونه به بیا لت نه وي بیا کوس مو کپی داش ورګډی او ما طلب سبی ها الا اسیراک دوی بل ته انتظار نه وکي مګر په دا فتنه باندې منلش یان د ستپ به لا تعامل ورځی کین د اسلام په خلاف به ادا شي زړه چدريش ولکه کان و عبد الله من قبل لا يونو لن تبارا او پدې کې څه داس کسان هم چې هغه د وحود کې سنه وجه بیش بیا چې منافقین رال د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وادي وکړل قسمون نه وخت چې آینده د پر مجد چم نکو بیا بل پلان ته شتو کړ الله و هغه پک شي کو کړ دا هغه وعده یې په غاره کې ولا قصرت غاس کوته سن دا هغه وعده یې چې قسم یې په غاره کې ومنهم من عاد الله ولقد كانوا عهد الله عند الله وعدك يوم مخك مخك تردغ الجنگ لا يولون الادبار كما تمر بشاوي نگرزو وكان عهد الله مسؤول عاد الله وعدك ومشد شفاغ باز فرس كل ينفعكم فرار وان فررتم من الموت كده مرغ ده تشتي ده فايده ندر كي او القتل يا ده قوت ول اذا لا تمتعون الا قليلا اول ده تشتي دل وين زورج بمخك مريدل فارجه كده وين زورج توك شاد لجهنم ولاغه اه جهنم لخبرجه قل منزل الذي يعصكم من الله ورتوه چوک دی چی پناه مدر کی حفاظت ان اراده بكم الله وغاڑی پتا اسمن یو چبت او اراده بكم رحمتن یا ساسی وشی گڑو غاڑی ولا یجدون لهم من دون الله ولی ولا نصيرا لبکی فی داد زان فرد الله نشوا یو حامی او بل مددگار قد يعلم الله الموافقين منكم ما تلا وش معلوم دی کسان چې د نور همرا ګرځي منكم چې موافقین زمانه د نور همرا ګرځي امانین لتاس والخائلین اغم را معلوم دی لاخوانهم چې د خپل ورونو توای د نور توای یعنی خپل هم رنگ خلق تا یا خپل هم نسب مؤمنان توای سوای الله مې لینا ولې او د شي بتلې ابل تریم شي مناریو باندې یو د منافقین چې د خپل ز د خپل اخون زاده د باندې راو بس چې مړ نسی کړ تفکر چې دی ورک لا نور خلون من دي نه لري نه دغه بیا څه شي لري کنه مور لري کنه لا بس یز ګرځي دلې کنه هي هله مې لینا کنه هله مې لینا ولا یاتون الباس الا قليلا نه حاضرې جی میدان جنگ کمر بنته کله کله ما ځان ته چې به دلته به جنگ قرار شو ټکان مکان به نو د دې لري وربوس ښکارا کې ال به وکي پیټ به پښا ولګول کنه دغه هم دغه چم کاو کنه ما ځبه لري په بغل کې ال وکي د قزولوس بیرته به وشاول ولا يتون البعث ميداني جنگ تناظريش إلا قليلا ده كم داش ما جه غم پيو بغل بني عال کري بيا تورك شلية تشك شلية کن غم پيو تشيد کن اوه تورك شلية بشدوش اخ اي اشحادا عليكم فدا جاء الخوف رأي تهم ينظرون إليك تدورو آيونهم پر تاس بندي دير بخل كي زم بنا بخل بكي چه تاس تدقيق پل زانون تاس تنادر آوالك فیزان جال خوف را ایتهم چکلی و مشکل مستری راش را ایتهم ینظرون ایلی پیغمبر اسلام توای وی دست برا تو گول سرای وی پیری نیولی دی پیری بنای نیولی زره به روغ رمی تر تلو لاندی لسوی رک سرگی بی نیولی کن دعواما صحابه خطلی یاروا بی الوطی لور خطایش سترو سپین سرگی بی نیولی سیار قرآن مجید چه وردام منافقین و قوات مغکی په پویږي ګر په طالب خواب اده و خدای تعالی د منافقان ډیر غیبت کړی ما زه فتوا غوښت ما زه فتوا غوښت چې غیبت شو دی کنه نه خدای خو نو داسې غیبت کی بیا مې جوړته نه ست سره مې پکو کړ تب سره مې هي دا ختم یې نه ضرور نه لای کډر ته ګوري ته دور واه یو نوم کنه دا ستر کی بده ګرځي را ګرځي کله دی یو شاله مال موت ګوښه هغه باندې چې راغلی هغه چپا دا مارک پر راغلی دې بریډي ولای دې دې کیش هغه نه نور کولای یا ما دې کشي دې دې کیږي یا څون بز دې سره په مخه کله راخستې الله دې موجود سات پیغمبر اسلام دا ابو دغه قسم جب نسخه پناه غوښته فیزازه حال بل خوف چې کله بیا چې شلا هغه وځ ته د زرای وکړ چې په کله څه شولا خوف لاړې لشکري مشکري بود دا څه چې به راوستي الله وي دا څه چې به راو دا څه تیز چې به به دا پراخي پراخي په سره وری چې وکړ هه اشیحه چې دا دي څه به زره روان سلق سلق یعنی په سره وری چې به تر راوست ګول ولي موږ نو لسان ولا نو ولي موږ په خزا کې نو تاسو زپر فلاني کړو ولي زما د کال نو خو سما زونه د سره نه ولاک ولي موږ اوس به غنیمت اقدار نه ولي نو فلاني ولي زما په خوراک ته تلو په ځګه زما غت لاله شو مې چاته واه نه ورګي د خر بچي به دونه تیز شګې دی هغه اصل مجاهد بورک اصل مجاهد بورک شډیول ګټ د دنیا د پته کړی پلانیک خزا کې ضرور ناش پلانیک زما کازو ناش پلانیک زما وراره ناش پلانیک زه په خپل ناش سر ما شاوله دوه ورځې د ډوډۍ چکه په کوم کړې و چې غنیمت را پس تا تقریر کوي کن دا د شحاتن اشه تقدرې ته نه په پې تا چم نه درته سلاکوکم سلاکوکم دا کوم نه فخان دغه دم دی کیږي دغه کی کړه بس اشي هلو سلاکو کوم په ال سنت من جبې په دراو واسي کنه تاسو ولي په خپل جوبه پر خو هدادن اګه تیز جبې کړه هدادن دا تیز موږ پښتو کې وای پلانې دا تیز ژبې دي کنه اشي حتن عل الخير دې ډیر بخیلان دي حریص دي پر چا باندې په پیسو باندې په پیسو باندې خیر څه معنا دې ډیر بخریسان دي کنه لایک لم یاتو قلم یؤمنو فاحبت الله ما له فختم فیصله پر ورکړل دا مؤمنان نه نه دغه ګرځي راګرځي مې شروع فاحبط الله اعماله چې څه مخې کړیو هغه هم لاړ برباد الله اکبر ته خدای هیڅ غوږ غواړي چې موږ الله زموږ حفاظت الله وکړي د نفاق قطر خو هر وخت زده کړي وکانه ذلك لله يسير عدد دې د کمال برباد اول د الله تعالی سنت يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وای دوام څخه هغه ولاړ کړ تر وځه لوا مې دا توس د کړ ګورشار دلته تر وځه کړ تر وځه لا د بزدل سره کو ته کوي مګ دریو لري دماغ ټک سوی چل رم ورل د خیال ته قد دلته وځه نه است وای يحسبون دی په دا ګمان کې الاحزاب فر کو چاون په دل شکر وبن چې لم يذهبوا لا تر وځه نه دي تللی هغه تللی وکړه هغه تللی خو دې ضرورت وای لم يذهبوا انت الاحزاب يودوا لو انهم بعدون او كداو كديت وقت لا بيادا بروغرام جوړ کړی ول یار ک بیا لشکری راتللی ول نو وسکو ول تا ور بو وخت لا لم مدینه گس بوزو ک لی ریال ته په سارا ته وزو د چرلی مینت د سارا مینت بوزو ما جی به سړی دواره مقرر کوي څه حال اول براوی چې مدینه کې څنګه حال دی د جنگ نقشه په کوم خاروانه هم څنګه دنده شروع وکم داکسر یو دونه دا واړی یو دوتی واړی لو ان نوم کاش دی ولی بعدونه په سارا کې وشیدل العرب بعدونه ماناستو ګن وی چیرې په هغه طرف یسالون ان بعیکم بیا حال اول کولې سید خبر وکن ان د جنگ د نقشې پښتنې کول د جنگ وس په وس ولا ستراباد بلام نه اسپو ولو كانوا فيكم ما لا فرمای چې دوی په مکه دغه ستاس ما بین کې هم وی و مې ډیر مکه مسلمانان ته وای کدا ولا ډیر خو ما په دوی دا کده لیوې ولا کې ودر کړی وای څه کوچیش کړو ری بیاست لیو ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا ولکه جنگ دې لیوې طالب نه کوي مګر ما دی او ځای کومه دغه په پیښه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دا اذا قرته تول ولا تاسو خورا د ایمان دا وی کوي ا پیغمبر ته وګورئ چې په خاورو لړل دي کړه د پیغمبر په خپل خاورې ځغلې چلیي او کلنګ ور سره دی دا سید د لکم لقد زرای ولار دی میدان پي استا ته کور ته کار پته شرم نه لري حیا نه لري بی غیرت دون حیا نه لري چې پیغمبر په خپل ته وس پوری د دازې پوری په خاورو کې دای پټ دی د مخو د جیرو د سر او د وشتانو پر کې په خاورو کې نکړي تولار سره مینه سر کې نه کړي مینه سر کې نه وړ دا نه په غوړ درته لکه کان لکم فی رسول الله اسوتن حسنه دغه بلا واخه کړ چې پیغمبر څو سپیر دی نو ته ترغم نو ولا ځان سپیر ته خپل کړی بالکل سایز د فار دی مؤمنانو د الله پر رسول کې اسوتن حسنه یو نمونه بهترین یو بهترین نمونه ده کن لمن کان د چا د فار يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لا دير يا ديك ولما راى المؤمنون الاحزاب شكل غ مؤمنان اغو تش دل اشكر ولدي غا اصل مؤمنان اصل مؤمنان نو اغو تستك شو بالكل بالكل الله پیغمبر صحیح ویلو بالکل الله صحیح ویلو چې ول ترا وخت هم نه پرېږد ما یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله کن اغه لا وخت ندی راغلی اوس راځی کن د لشکری چراله هاغه هغه پیشن ګویانی اوسه صدقی د مؤمنانو به نور ایمان مضبوط قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله چې کله ودا لشکری ولې دلته شاو خانو دا الله غدی چې الله مشر وعده کړو د رسولم کړو وقنص وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمان او تسلیما دغه د دوی لشکری چراته دوی د لپاره اضافه نه وکړه مګر د مزید ایمان د مزید تسلیم من المؤمنين رجال صدقوا ما وعد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر والفدغ وقتهم يتصد مؤمنان يا جماعه استكن چا غوادي د الله سر کړی وي هغه بالکل پرشتا پرکړ لیکه پرشتا پرکړ لیکنه یعنی په دغه سخت حالت کې هم د پیغمبر شایل نکړل ورسره ولاړو کړ ورخته یې نه وکړل بعضی هغه دي چې خپل نمبر یې پر کړی دی یعنی په شهادت رسیدل ومنهم ما ينتظر بعضی هغه دي چې په انتظار دي حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ په احد کې خو هغه غشې ګرځول د الله د نبی د الله سی ولاړې شل سکر په دا غش کې ولاړې کړ نو پیغمبر علیه السلام د الله سی لازم ول انا چې من قضا نحبه ول دې خپل نمبر مختل معنا د ولاړې په شیدانو کې ولي کړ کوم ځکه په مخ دي کومه هذا ممن قضى نحبه ومنهم من ينتصر بعض غدي په انتظار دي د شهادت یعنی بعض خپل له شهادت نمبر وکي او بعض لا په انتظار د اکثر صحابه بیا شهیدان اکثر صحابه شهیدان وما بدلوا تبديلا دي بالکل دي بدل سي فراغه واده بني فاغه چمبن اغه سي د استقامت والد الله سونه وستایل چې نو سو بدل کن نه جاگیر نه دولت نه عزت نه منصب چې نه کړ بدل د چاس د خپل هغه زړه خويس ليزي الله الصالحين من صدقهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يزي الله الصالحين من صدقهم چې صالحان په سبب د دې دا غش رښتا وینا چې دغه وعده رښتنې کړل رواده او يعذب المنافقين ان شاء او يتوب علي دا الله خوشد چې هو ته ورکوم کدي چې بعضی کسان د بیا خدای تعالی ورسره توبه نصیب ورکړي إن الله كان غفور رحيم أن الله غفور رحيم دي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ميدان چا وغټي تيو غټ الله غ واپس کړل په مخ یول دوری و شړل دا کفار لم ينالوا ما غيظهم بغيظهم تمام دغه لا خشم نه دات واپس هیڅ چلا سور نه لګ الله رات کړل کسان چې کفارو بغيظهم سراده چا سراده غي دوی د غضب یعنی غضب یې نه وخته دغه مش پښتو څورته دغه ډاک زړه کن ای نو وس پښتو نس وس به بیا ز پښتو مست کو دغه د ډاک سره واپس لم ینالو خیرن ات خیر الله ستور نه وکړ جی مخ کی توسی ول نو چش ول نو ما ول ها وکف الله والمؤمنین القتال والخد مؤمنان جنگ ما پس هر واخته کن الله اکبر الله ایتو ول نو مؤمنان کمزوریس ول وو ول ماته درخواست راکه چې مجلس د وسه تیرس ول چې دیول تیرس دواره زرا ولا چې د جنگ ما په سر واخ مز ما جنگ په مقابله بیا دی کده ول کف الله والمؤمنین القتال الله د مؤمنانو جنگ په خپل غاړه واخ په خپل کفایت خدای غوا کفیل سوک او هو وی دا الله مرګ لري کې د ځان زداره د دنیا په قران کې یو قوت په در راځي بیړی به ګرځي کن خپل جنگ چاته ورا ولک لیکن دا تر نه ولک یی کن استقامت بکوی آخری عادت کی بس بیا خدای تعالی وښینو ما ترک ستا امتحان وښو وښه ما ترک دقت نصرت دغه وخت راځي دا در ملبیش مؤمنانو نصرت کله راځي چې بالکل یقین سو چې د دنیا زما تمام اسباب کار پرې شو زه بالکل عاجز سم چې زلت دي دا درتول چې بالکل اسباب مادي ساز و سامان او لشکري مشکري ګټ کار پرې خدای وښه سنبال دغه وخت چې خدای تور وپر بیا خدای سنبال نصرت دغه وخت راځي وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا او د الله خو اسبابم ډیر دي جنگ غالب هم دي مشه وانزل الذين ظاهروا من سياسيهم دا نور تذکرات وزنو څو دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس